multivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Od soboty nie wystarczą przyłbice czy szaliki. Trzeba mieć maseczkę. Resort zdrowia wprowadza też prawie całkowity lockdown w Warmii i Mazur. Już ponad milion osób otrzymało dwie dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Warszawa przegrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie podwyżek opłat za wywóz śmieci. Od soboty niemal pełny lockdown na Warmii i Mazurach ma zapobiec m.in. rozwojowi brytyjskiej mutacji koronawirusa. W warmińsko-mazurskim wykryto go w 16 z 24 próbek badanych w ostatnich dniach. Chcemy, żeby nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego, żeby galerie, muzea, kina, również inne miejsca użyteczności publicznej niestety zostały z powrotem zamknięte. Również te nasze obostrzenia dotyczą i hoteli. Mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Także od soboty w całym kraju nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Zakrywać usta i nos należy wyłącznie maseczką. Maseczki, które szczelnie osłaniają nos i usta, buzię, które szczelnie przylegają do twarzy, są w stanie ograniczyć transmisję, czyli przefiltrować ponad 90% patogenów, które znajdują się w najbliższym otoczeniu. Mówi krajowy konsultant w zakresie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Od soboty każda osoba przekraczająca naszą południową granicę z Czechami i Słowacją będzie musiała przedstawić negatywny test na koronawirusa, inaczej trafi na obowiązkową kwarantannę. Zwolnione z niej będą też osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 dwiema dawkami. W Polsce liczba takich osób przekroczyła milion. Jedną dawkę szczepionki otrzymały prawie 3 miliony. Nie widać końca problemów z dostawami. Dotyczy to terminów oraz dostarczanych ilości preparatu. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił na konferencji prasowej, że ostatnie informacje od firmy AstraZeneca są również niekorzystne. To jest redukcja, która dotyczy dostaw w drugim kwartale. Wcześniej AstraZeneca deklarowała, że w pierwszym półroczu trafi do Polski ponad 10 milionów dawek preparatu, zaznaczył minister. Z tych deklaracji pozostaje niewiele, bo w tej chwili w pierwszym kwartale mówimy, że to będzie dostawa rzędu ponad milion. Obecnie są szczepieni nauczyciele oraz seniorzy 70+. Barbara Góra, Polskie Radio. Warszawa przegrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie podwyżek opłat za wywóz śmieci. Oznacza to, że miasto może będzie musiało zwrócić mieszkańcom nawet miliard złotych. Mieszkańcy warszawskich bloków muszą płacić 65 zł za odbiór odpadów, a domków jednorodzinnych 94 zł. Te kwoty zaskarżyła do WSA robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa Praga, mówi Maciej Maciejowski ze spółdzielni. Około 200%, w tym dla jednoosobowych gospodarstw domowych nawet ponad 550%. Tą podwyżkę wszyscy warszawiacy zdążyli już dosyć boleśnie odczuć. Uchwała była napisana zgodnie z obowiązującą ustawą, mówi Karolina Gałecka ze Stołecznego Ratusza. Jest to pierwszy taki wyrok sądu w Polsce. Do tej pory pozostałe wyroki w żaden sposób nie negowały rozróżnicowania stawki za opłaty za śmieci w uchwałach. W związku z tym nie zgadzamy się z tym wyrokiem. Władze Warszawy zapowiedziały odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Łączna wartość działań pomocowych rządu dla kultury od początku pandemii wyniosła ponad 6 miliardów złotych. Informacje na ten temat przedstawiono na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jej wiceprzewodnicząca Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości, dziękując za wsparcie, mówiła, że to pomoc niezwykle szeroka i bez doboru politycznego. Twórców nie dzielimy politycznie, tylko ratujemy ich w momencie, kiedy jest tak wielki kryzys, jaki przyniosła pandemia. Ja przypomnę na przykład o prywatnym teatrze pani Krystyny Jandy, która również otrzymała milionowe wsparcie. Minister kultury Piotr Gliński mówił na posiedzeniu komisji, że resort przygotował m.in. projekt Funduszu Wsparcia Kultury opiewający na 400 milionów złotych. Zwiększone zostały także środki na pomoc socjalną dla twórców i artystów. Wielka zimowa akcja liczenia nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym zakończona. Specjaliści doliczyli się prawie 800 osobników z 9 gatunków. Większość z nich to podkowce małe, mówi Katarzyna Sycz z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. W samej jaskini ciemnej zimowało prawie 600 osobników tego gatunku. Natomiast z roku na rok liczba podkowców małych wzrasta, dlatego tak wysoki wynik to kolejny rekord zarówno dla samego obiektu, jak i całego parku. Naukowcy natrafili też m.in. na wąsatka, nocka dużego, mopka zachodniego i gacka brunatnego. Wszystkie objęte są ochroną. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Wielka sprawa w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Kucinę Lubę Civitanowa 3-1. Gracz meczu Kamil Semeniuk. Byliśmy przygotowani na to, że to naprawdę będzie ciężkie spotkanie. Już w szatni trener do nas mówił, żebyśmy byli gotowi na, po prostu na wojnę. Niezależnie czy byśmy wygrali seta, tak jak to było w pierwszym secie, wygraliśmy go. Później drużyna z Lubę pokazała klasę i nas troszeczkę rozstrzelała swoją zagrywką, która jest niewątpliwa ich bardzo mocną stroną. Aczkolwiek w kolejnych setach zagraliśmy ponownie swoją siatkówkę cierpliwie, czasami w ataku, gdy właśnie przycisnęli troszeczkę mocniej z zagrywki, to potrafiliśmy wybierać właściwe decyzje w ataku, czy to nabić na blok, czy po odpowiednich kierunkach atakować. Powinniśmy być zadowoleni z tego, że zwyciężyliśmy, aczkolwiek jeszcze jest jedno spotkanie i wszystko jest w grze. Rewanż 3 marca już na polskiej ziemi. Dzień później okazję do odegrania się na Zenicie Kazań będą mieli siatkarze Skry Bełchatów. W pierwszym ćwierćfinale bełchatowianie niestety przegrali 1-3. Wczoraj grała też piłkarska Liga Mistrzów. Na neutralnym terenie w Budapeszcie Borussia Mönchengladbach przegrała z Manchesterem City 0-2 w pierwszym meczu 1/8 finału. Bramki zdobili Silva i Jesus. Atalanta uległa Realowi Madryt 0-1. Od 17 minuty gospodarze po czerwonej kartce dla Szwajcara Remo Freulera grali w dziesiątkę. Gol Francuza Ferlanda Mendiego padł dopiero w 86 minucie. Rewanże 16 marca. 27 lat czekał rekord świata Colina Jacksona na 60 metrów przez płotki na nowego autora. O setną sekundy poprawił jego wynik Grant Holloway. Amerykanin w Madrycie pobiegł 7:29. Na 1500 metrów czwarty na metę wpadł Marcin Lewandowski. Pobiegł sekundę wolniej od ustanowionego przed tygodniem na Copernicus Cup rekordu Polski. No nie udało się do końca. No jestem też tylko człowiekiem. Nie ma też tutaj coś ciemniać i usprawiedliwiać się. Po prostu gorszy dzień i no i tyle, nie? Nic więcej. Na meetingu w Belgradzie genialny półamerykanin, pół Szwed Armand Duplantis pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6 m 10 cm. Atakował też rekord świata 6:19, ale bezskutecznie. Piotr Lisek i Brazylijczyk Thiago Braz ex aequo zajęli drugie miejsce z wynikiem 5 m 70 cm. W sporcie po 8 dowiemy się, jak po ciężkiej kraksie miewa się Tiger Woods. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. 19 stopni to biegun ciepła dzisiaj we Wrocławiu. I bardzo słonecznie. Oprócz tego od 17 stopni w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Łodzi, Opolu, Katowicach, Kielcach czy Warszawie, po 18 w Krakowie. Najchłodniej 9 stopni to Białystok, trochę cieplej, bo 13 w Olsztynie, w Lublinie i w Rzeszowie, 15 stopni w Gdańsku. Prawie wszędzie słonecznie, prawie, dlatego że w Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach, Krakowie czy Lublinie możliwe mgły. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1199 zł. Smart TV Philips, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C.

the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry. I don't think I could tonight. I'm not your friend. Siedemnaście minut po siódmej. Dzisiaj zajmujemy się wyposażeniem samochodów, ale takim, które nie jest nam niezbędne, ale za to jak już je mamy, to jesteśmy tak przyzwyczajeni, że życia bez niego sobie wyobrazić nie możemy. Pan Michał mi napisał na fanpage nasz na Facebooku, Pora na Trójkę, napisał tak. Panie Łukaszu, jeżdżąc Passatem kombi w gazie z 90 roku, nie mam zbyt wiele doświadczenia z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w obecnie produkować autach, ale chcąc parkować w mieście prawie 5-metrową kolubryną, przydałby się czasem czujnik parkowania lub kamera cofania, które nie zawsze znajdują się w podstawowym wyposażeniu aut z salonu. Pozdrawiam. No w tamtych latach to chyba taka technologia się nikomu nie śniła nawet, żeby kamerę cofania mieć w samochodzie. To jak chodzi o wiadomości, 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. Bez jakiego elementu wyposażenia samochodu nie wyobrażamy sobie życia? Dzień dobry. Państwo mówią dzisiaj o wyposażeniu samochodów, więc ja pamiętam podróże z dziećmi, kiedy były małe i czasami by się przydała taka szyba oddzielająca przód od tyłu. A jak dzieciaki są nastolatkami, to czasami ta szyba mogłaby być nawet matowa. Pamiętam to. Pozdrawiam. To bardzo dziękujemy. 2 2 7 3 i jeszcze jeden telefon. Dzień dobry. A propos tych gadżetów, które są potrzebne do samochodu i sobie sami kupujemy, to myślę, że chyba dwie najpopularniejsze, czyli kamera, która nagrywa i uchwyt na telefon. A tak poza tym to chyba nic więcej nie potrzeba. Pozdrawiam. Radioodbiornik. Koniecznie. Moim zdaniem przynajmniej. 2 2 7 3 wyposażenie samochodu, które sobie sami wybieramy, bo producent nie przewidział, a nie wyobrażamy sobie bez niego życia. O tym dzisiaj rozmawiamy. 19 minut po godzinie 7. Teraz Moby. Why does my heart feel so bad? Why does my heart so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul? Why does my heart feel so bad? Why does my soul 22 minuty po godzinie 7. Raptem w 3 lata cena nowego auta osobowego wzrosła o blisko 1/3. Podobno ceny będą rosły nadal. W tej chwili w kwietniu 2020 roku po raz pierwszy średnia wyważona cena sprzedaży nowego auta osobowego przebiła 130 tysięcy złotych. 12% więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. 3 lata wystarczyły, by średni wzrost sięgnął 30%. I jest to największy wzrost w ostatnich czasach. Jest to związane z rosnącymi wyzwaniami dotyczącymi dostosowania do norm emisji dwutlenku węgla, ale też rosnącymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa nowych samochodów. Tak w rozmowie z Rzeczpospolitą tłumaczy ekspert. I skoro kupujemy więcej aut również z wyższych segmentów lub bardziej bogatym wyposażeniem, to tak zwana średnia ważona cena ich rośnie. I z tej perspektywy droższe zakupy oznaczają, że rosną również wymagania nabywców wobec nowych aut i dlatego są oni w stanie ponieść wyższe koszty. Dotyczy to oczywiście leasingów w większości, jak chodzi o te nowe samochody, ale średnia cena przekraczająca 130 tysięcy złotych za nowe auto, to czy to oznacza, że Polacy się bogacą? No właśnie, podobno nie do końca. Podobno to nie do końca tak jest właśnie ze względu na to, że większość tych nowych aut to jednak są samochody kupowane w leasingu, a skoro już lubimy luksus i możemy za niego dopłacić i chcemy często to robić, to w takim razie jakie elementy tego wyposażenia są nam niezbędne? Witam, dzwonię a propos tego wyposażenia dodatkowego. Nawigacja, bo to na pewno się kupuje osobno i z rzeczy, które się nie kupuje, a często ich brakuje, uchwyty na kubki. Dzięki, pozdrawiam. To prawda, ja kiedyś miałem, mogę podać markę zupełnie śmiało, bo auto już nie produkowane, miałem Saba 9000, wiele lat nim jeździłem, dwa nawet miałem. I to było ciekawe, to auto z wyższej klasy w momencie zakupu nowego samochodu tam gdzieś w 97 roku, to była marka premium przecież. On nie miał ani jednego uchwytu na kubki ten samochód. To dla mnie dzisiaj nie do pomyślenia. Find My Way, Paul McCartney teraz w Trójce, a do rozmowy na temat tego dodatkowego wyposażenia zachęcam Państwa serdecznie. 2 2 7 3. Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night. I know my way around. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out. Let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my way. I know my left from right, because we never close. I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh yeah. watch the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. Zapraszamy do reklamy. Właśnie wchodzi nowa zdrabka. Taka jest, że spada czapka. To jest premia dla każdego. Siostry, brata, kumpla twojego. Drapie, drapie i wydrapie. Trochę kasy się nałapie. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada Nowość! Zdrabka premia. W niej do wygrania nawet 150 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio to czwarta zdrabka wygrywa. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wybije 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Politycy, eksperci i przedsiębiorcy będą dziś dyskutować o gospodarczej ekspansji Polski do Chin, Indii oraz Afryki. Dyskusja o relacjach z rynkami wschodzącymi to nowa inicjatywa organizatorów Kongresu 590, który śledzi Karol Darmoros. Debata o rozwoju polskiej gospodarki w kierunku Chin, Indii oraz Afryki będzie podzielona na 3 panele dyskusyjne. Pierwszy będzie dotyczył instytucji państwa i samoorganizacji eksporterów. Kolejny będzie dotyczył regulacji i deregulacji nowych rynków. Ostatni modeli współpracy na nowych rynkach. Już będą bardzo takie konkretne przykłady. Zapowiada prezes Kongresu 590 Remigiusz Kopoczek. Organizator wydarzenia podkreśla, że wybór tematyki jest nieprzypadkowy, bo Indie, Chiny i państwa afrykańskie stale notują wysoki wzrost gospodarczy. Mieszkańcy tych terenów coraz chętniej korzystają z różnego rodzaju dóbr wytwarzanych również poza granicami ich regionów. Wydaje się, że może to być duża szansa i możliwość zdobycia całkiem interesujących przyczółków. Cykl Forum 590 to odpowiedź organizatorów kongresu na pandemiczne ograniczenia. Twórcy wydarzenia mają nadzieję, że jesienią spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na środowym zamknięciu wyraźne wzrosty na Wall Street, choć sesja zaczęła się spadkami. Dow Jones ustanowił kolejny rekord wszechczasów. Zielono też na polskim parkiecie, nieco pod górkę, wyjątkowo jak dla nich, miały firmy z branży gier. Ostatecznie WIG20 zamknął się 0,8% nad kreską. Waluty: o poranku euro kosztuje 4,50, dolar 3,70, frank szwajcarski 4 zł i 8 groszy, a pnący się cały czas w górę funt brytyjski 5 zł i uwaga 26 groszy. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. 19 stopni we Wrocławiu, oprócz tego trochę chłodniej, bo 17 do maksymalnie 18 od Szczecina przez Gorzów, Poznań, Opole, Katowice, Kraków, Kielce, Łódź, Bydgoszcz i Warszawę. W Gdańsku 15 stopni, 13 w Olsztynie, Lublinie, Rzeszowie, a 9 w Białymstoku. W całym kraju słonecznie, możliwe miejscami mgły w Białymstoku, Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Lublinie. Zatem uważajmy na drogach. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci.

15 minut do godziny 8. Ja o samochodach mogę naprawdę bardzo długo. Trafiłem ostatnio na dyskusję taką w internecie, kiedy ktoś zadał pytanie: panowie, nigdy nie miałem podłokietnika w samochodzie, czy warto go kupić? I jedna z takich rzeczy, które mi przyszła do głowy, to jest tak, no jak się ma automatyczną skrzynię biegów, no to tak, a jak się ma manualną, to może przeszkadzać ten podłokietnik, jeżeli nie jest idealnie zamontowany. Z drugiej strony właśnie, automat czy manual, jak to się powszechnie mówi, automatyczna skrzynia biegów czy ręczna. Niektórzy mówią, że chcą mieć kontrolę nad mocą w samochodzie. No jak mówimy o mocach, o zatrważających wartościach typu 100 koni, że trzeba tę moc opanować manualną skrzynią biegów, no niektórzy chcą, innym wszystko jedno. Co jest najważniejsze w samochodzie z takich rzeczy, których używamy? Wiadomo, silnik, koła, kierownica, to musi być. Ale z dodatkowych rzeczy, takich nadprogramowych, co naszym zdaniem jest najbardziej przydatne? 2 2 7 3. Dzień dobry. Uważam, że najważniejszym, niezbędnym gadżetem jest rozsądek kierowcy. Do usłyszenia. Ale tu dokupić tego nie możemy, dlatego że nie przewidują producenci sprzedawania. Chociaż w sportowych wersjach niektórych droższych marek, premium tak zwanych, można dokupić sobie kurs jazdy tym samochodem na torze. To w niektórych przypadkach. 2 2 7 3. Dzień dobry. W sprawie tego dodatkowego wyposażenia, no ja jeżdżę służbowym samochodem, jeżdżę do klientów różnych. W swoim samochodzie mam kosz na śmieci, którego producent żaden nie przewidział. I oglądając niektóre samochody, uważam, że też powinni mieć inni taką rzecz u siebie. No dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja miałem kiedyś tylną kanapę całą w charakterze śmietnika. Po prostu jak wypiłem wodę, cokolwiek w samochodzie miałem już niepotrzebnego, to rzucałem za siebie po prostu, a potem worek śmieci duży, taki 120-litrowy wyniosłem. Straszne to było. Jak kocham samochody, tak nie umiem o nie dbać zupełnie, jak chodzi o kwestie estetyczne, bo kwestie mechaniczne bez problemu. Desert Rose i Sting teraz w programie trzecim Polskiego Radia, a za chwilę Marek Zalewski zabierze nas w swoim cotygodniowym cyklu podróżniczym do Afryki. Konkretnie, to zaraz się okaże konkretnie dokąd. 17 minut do 8. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut do godziny 8. Pora na cotygodniowy cykl podróżniczy Marka Zalewskiego. W Burundi, jednym z najmniejszych państw świata, w samym środku Afryki, nie brakuje tylko jednego – wody. To tu znajdują się źródła Nilu, a wzdłuż całego kraju rozciąga się wielkie jezioro Tanganyika. Z Burundyjczykami próbował zaprzyjaźnić się Marek Zalewski. Czy mu się udało? To jedno z najmniejszych państw Afryki, położone w górach i na brzegu wspaniałego jeziora Tanganyika. Na mapach świata państwo niemal niewidoczne. Zamieszkałem w Burumburze, do niedawna stolicy kraju, w pięknym domu z ogrodem, otoczonym porządnym murem, w samym centrum miasta, a Burundi jest nie tylko małe, ale też to jedno z najbiedniejszych państw świata. Pewnej nocy usłyszeliśmy wszyscy hałas. Okazało się, że ktoś wyciąga z muru cegły i próbuje włamać się na teren posesji. Złodzieje mieli wyjątkowego pecha. W miejscu, gdzie próbowali się przebić, mur był podwójnej grubości i wyjęli tylko po jednej warstwie cegieł. Potem już musieli uciekać. Ja jednak nie spędzałem czasu w tym domu, ale jeździłem codziennie nad jezioro. To ogromna woda, taka na minimum 20 km szerokości. Trafiłem na przyjemne kąpielisko, gdzie pluskały się w wodzie grupki młodzieży. Z zaciekawieniem zaczepiały mnie białego i prosiły, żeby pokazać im, jak się pływa, podtrzymać ich na wodzie, słowem uprzyjemnić im czas. Ktoś powiedziałby, że kąpielisko jakich wiele, ale był w tym dreszczyk emocji. Otóż w Tanganyce żyją krokodyle. I zdarzało się, że taka kąpiel kończyła się dla człowieka tragicznie. Ja siedząc w wodzie rozglądałem się stale nerwowo, ale poza Burundyjczykami nikt się na horyzoncie nie pojawił. Nieco dalej przylega do jeziora zupełnie dziki rezerwat przyrody. Żeby nie zabłądzić w nim, poprosiłem jednego ze strażników o pomoc. Ten ochoczo przerwał partyjkę mankali, gry kamyczkami przekładanymi do odpowiednich zagłębień w drewnianym pudełku i wycinając maczetą chaszcze ruszył przede mną. Mijaliśmy znaki uwaga krokodyle, wygrzewające się w słońcu hipopotamy i gromady rozmaitego ptactwa. Innym razem wybrałem się w dół Tanganiki, do pięknego ośrodka nad brzegiem. Po drodze mijałem źródła Nilu, swoją drogą kilka krajów Afryki uważa, że to u nich zaczyna się Nil. I tam już na zupełnie dzikiej plaży, zupełnie sam, nie licząc mojego przewodnika, podziwiałem proste rybackie łódki na jeziorze, wystające z piasku wulkaniczne skały i majaczący po drugiej stronie brzeg Republiki Kongo. Pędząc zatłoczonym busikiem mijałem górskie wioski. W każdej stały proste stragany z owocami, bose kobiety stojąc przy drodze plotkowały wyprostowane z koszami produktów na głowie, taksówkarze na rowerach czekali na klientów, a dzieciaki bawiły się popychając patykiem po ziemi drewniane obręcze. I dopiero jak już przyszło mi wyjeżdżać z Burundi, niedużym busem do sąsiedniej Rwandy, to na twarzach pasażerów i obsługi zauważyłem pierwsze emocje. Moje wielkie walizy w żaden sposób nie chciały zmieścić się do busa. Wszyscy pozostali mieli ze sobą tylko tobołki. I widziałem to spojrzenie wielkich białych oczu w czarnych twarzach. Po co temu białemu mzungu tyle rzeczy? I co on tam w tych walizkach miał, ten Marek Zalewski? Za tydzień kolejny odcinek cyklu podróżniczego, też w czwartek, również przed godziną 8, również w programie trzecim Polskiego Radia. Dokąd pojedziemy, to jest na razie wiedza tajemna i taką wiedzę posiada jedynie autor tego cotygodniowego felietonu, czyli Marek Zalewski. Bardzo dziękujemy. Stone Temple Pilots, Plush, za chwilę także Blind Melon i No Rain w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę bardzo. Gramy. Come.